Czarna noc. W kubańskich rytmach rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie audycji Czarna Noc, w której wita Hirek Wrona. Art Blakey Percussion Ensemble to wykonawca, czyli oczywiście Art Blakey i jego cudowny zespół perkusjonistów. Hołd dla rytmu. Tak właściwie nazwałem dzisiejsze nasze spotkanie w Czarnej Nocy. Mam nadzieję, że o tej porze będzie Państwu miło, przyjemnie słuchało się muzyki, którą dla Państwa przygotowałem. To teraz bardzo proszę posłuchać i gdzieś tam sobie w duchu odpowiedzieć, czy podobało się Państwu. We'll be right back. Take a ride, get on a trip. Get hip, slip and slide. We're moving on a grooving train. Don't stop, don't strain. This feeling's like an eagle gliding. Can you feel the symbols riding high? Can you dig the vibe? Let it fly, don't deny it. Face it, get with the truth. Let the rhythm raise the roof. We're flowing and the beat keeps going. Can you hear the horn? It's blowing down on a swinging bass. It's the sound that makes you face the fact. There's no deceit. Swing is king and everything is going to the beat. Everything is going. Everything is going. Everything is going. Everything is going. Everything is going. Everything is going. Everything is going. Everything is going. Często zdarza się, by tancerze robili muzykę. Tu mieliśmy właśnie taki przykład. Jerry Barry na przełomie lat 80. i 90. był znakomitym tancerzem, ale również rozpoczął sam robić utwory i mieliśmy tego próbkę, bardzo przyjemną zresztą, czyli wszystko idzie w kierunku rytmu, tak można przetłumaczyć tytuł tego nagrania, a ja bardziej bym uprościł na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania, wszystko po prostu jest rytmem. To prawda, bo wszędzie ten rytm nam towarzyszy. Sięgnijmy do korzeni, czyli do jazzu, ale powiem tak, tego bardziej w funkowym wydaniu. O, Herbie Hancock. Mm-hmm. Thank you. Karierę Herbiego Hancocka można podzielić na kilka okresów. Lata 60. to fascynacja cool jazzem, lata 70. funky, ba nawet disco momentami, by wreszcie na przełomie lat 70. i 80. dostrzec potęgę kultury hip-hop, czego wyrazem był występ z 1 kwietnia bodajże 84 roku z Grandmasterem DXT podczas rozdania nagród Grammy. To było po prostu coś niesamowitego. By później przejść jeszcze przez ten okres fusion, jazz rocka i tak dalej, Herbie Hancock i jego różne oblicza. To było to właśnie funkowe. Naprawdę nieźle gruwiło. No dobrze, to rytm jest dzisiaj naszym królem w dzisiejszej audycji, zresztą jak w większości chyba moich spotkań z państwem. Yeah!

Billy Paul, cudowne dziecko Filadelfii, cudowne dziecko muzyki soulowej z lat 70. Niewiele osób pamięta już, że Billy Paul koncertował z takimi artystami jak Charlie Parker, Dinah Washington, Nina Simone, Miles Davis, The Impressions, Sammy Davis Jr. czy Roberta Flack. On ze wszystkimi się znał, kolegował i tworzył własną muzykę, która była wydawana przede wszystkim przez wytwórnię, którą stworzył Frank Gamble, czyli Philadelphia International Records. Tam właściwie prawie wszystkie swoje płyty wydał. No dobrze, to teraz będzie... Posłuchajmy. We'll be right back. Przepięknie zagrała na organach Hammonda pani Shirley Scott. Moim zdaniem to chyba najlepsza hammondzistka, jaką słyszałem w życiu. Pewnie wszystkich nie słyszałem, to na pewno, właściwie to jest pewne. Natomiast to jedna z takich płyt, o których mówi się, że zabrałoby się na bezludną wyspę. Shirley Scott and the Soul Success to jest tytuł, rok wydania albumu 69. I wspólnie wydano tylko jeden album pod tą nazwą i w tym towarzystwie. A ci soulowi saksofoniści to King Curtis, Hank Crawford i David Newman. Shirley Scott tak naprawdę za tym stała, ale to był bardzo muzyczny związek jej i właśnie. To teraz wystąpi w naszej audycji w Czarnej Nocy jej mąż Shirley Scott. Mąż Shirley Scott, o tak, a później Państwu wszystko o nim opowiem. Thank you. We'll be right back. To teraz czas ujawnić tożsamość męża naszej znakomitej Hammondziski, Stanley Turrentine. Przypomnę, że pani, która grała na Hammondzie trzy utwory wcześniej, czy też dwa utwory wcześniej, to Shirley Scott. Stanley Turrentine pochodzi z bardzo muzycznej rodziny, bo i mama grała na fortepianie, i tata grał na saksofonie. On zanim zajął się, czyli sam Stanley, zanim zajął się saksofonem, grał na trąbce, a później to już poszło i oscylował tak pomiędzy światem jazzu, soulu i funky.